ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي بامنا جامع الصلاة أمي الله دلالة كان دماغ فوتو جمانا الله كان فتا فمو داما نغن ماي ماكلا انت اكاين ماي ماكا اكلا اكلا وإن كان مريضا إلا بالمرض kumi nga matunda tabu kumi nga kitabu de ko soja ko wenkere bari nga kitabu de ko soja ntenda nga boga da ko wuli ka tinu ka da lecho ini teman saya ni dalam. Emak teman saya dalam. Ha? Teman saya dalam. Jangan dia ni. Hai, mak mohon. Ayo, ayo. Angkat tangan. Ya, ya, ya. Baik beliau. Wain kala maridun. Mana kerap berbagai illa bil mana akma nga sirifo aga siri duma ila an yakuna illa salatan sal imam limadhi furasro najigina kabo yele nga fenga abuna sira sigile ka kungulo suli bana kama wal salli ala dabat ubmana kotu la mogo bisika siri aga daba sanfe yani mɔgɔ min sisan n'a bɛ daba sanfɛ ni banabagatɔ don a ka kan ka jigin ka seli duguma a ma kan ka seli daba sanfɛ nka n'a nana k'a fɔ hali n'a jiginna duguma de a bɛna sigi ka seli bana kama o tuma o tigilamɔgɔ a bɛ daga ye a k'a to a ka yɛlɛn ka fɛn sanfɛ ka seli ka d'a kan a tɛ bɛn i ka seli k'i to yɛlɛn ka fɛn sanfɛ i bɛ jigin de ka sɔrɔ ka seli duguma a ye banabagatɔ de ka kuma fɔ sisan nka ni ale jiginna ka bɔ yɛlɛnka fɛn sanfɛ a tɛna se ka jɔ ka seli a bɛ sigi de yɛlɛnka fɛn sanfɛla dun fana a bɛ sigi de o tuma a bɛ obilize a bɛ sigi a ka yɛlɛnka fɛn kan ka seli kɛ parce que n'a sigira duguma ka seli o seli fana ye kunkolo suli ye a bɛ n'o ɲɔgɔn de kɛ yɛlɛnka fɛn sanfɛ o tuma ale bɛ to a ka yɛlɛnka fɛn kan ka seli kɛ siɲɛ kelen. baara an to kafalaw. o tuma na nka a bɛ yɛlɛnka fɛn lajɔ fɔlɔ de a b'a lajɔ fɔlɔ de. ka sɔrɔ ka a ɲɛsin kɔrɔ ma a bɛ yɛlɛn ka fɛn lajɔ k'a ɲɛsin kɔrɔ ma k'a ka seli kɛ parce que ni nafila don i bɛ se k'i ka nafila bɛɛ seli k'i ɲɛsinnen to i ta yɔrɔ ma hali n'o tɛ kɔrɔ ye nka fadala o tɛ ɲɛ a la i b'o bɛɛ lajɛlen seli k'i to kɔrɔ fan fɛ fo ni degunba nana wagati min na. wa ma ra'afa ma ali imam. ko ni mɔgɔ min nun cira alimami nɔfɛ yanni a bɛ imamu kɔfɛ a bɛ ka seli imamu kɔfɛ. jamasilila a nu nana ci. kɔrɔjɛ fako sara dama. o tigilamɔgɔ bɛ se ka bɔ jama na ka taa jeli ko ka bɔ a nu na. sunba bana maara bɛ ta kɛlɛ. o tuma n'a seginna ka na jate min tun b'a bolo a bɛ seli jɔ o kan tant que n'a ma kuma mɔgɔ fɛ ale bɛ imamu kɔfɛ sisan a ye jogo kelen yɛrɛ seli ka ban a nu nana ci a bɛ taa jeli ko ka bɔ a nu na n'a seginna ka na o tuma na a bɛ baara jɔ a ka kelen bɛ jate. a tɛna don seli la kura ye kelen bɛ jate o tuma n'a sera ka saba sɔrɔ k'a dafa n'a ye min sɔrɔ imamu nɔfɛ naga joma dafa salam mana blabato dafa madama nako na kuma abe bo misir la kata nungo nyega na kasingi na ma kuma mo fe francais kono nanana abe sili to aga jete ni to abul ate se sili ga ka sili kura kura bil jete be to abul anna amani si koroma aw hal na mani si koroma e chugo chugo anya be bo koroma nao ka bo misir kono kono aw abol misir kono kata nungo gote aw aw alna amani si koroma parce que asaru don nana la muata konnana ay mukadama lo de fa imam malik abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ani tabina do ibn al musayyib ulu ko ibn umar nun tundi lagati atarafo rasul muso ka sokono kata nun ko ngat lagati ngana kana binawke yani jatin babulo ka bara joka anyo tabina da fana sulu fana ketiri mutakata ala kada ka sokono ka sulu misir la kata ununko katla kana bara jo uka hake mi bulo ka bara continue ka aw yamshi ala najasatin wal mani mugamin tamana nogo sanfe wala tan wal mana tamana nogo sanfe donc ale bulo na tamana bana ko taro le sanfe sa abse ka selji kura kura ya me madama na ma tama sima bana ko tasro abe sirito a chugura jatin babu la bara jo ka wala yabni ala rak'atin lam tatim bizantaha konga ale tara nuchira wakati na bora misri kono waso ara kan kelenge mara kan kelen tuma da fa bulu aga ke sai sujudu kelenge flana maga nuchira tagara okuma ate odete jati nana na bo jo kelen bela jina remplaçant jo kelen mina nuchira kasra ma dafa sujudu flama dafa la le tagara na signa kana ato jo jati bli obe bi abo jo remplaçant abo obla nono ويلقيها ومن ابو جو ابو بين ابو على تجتي تو ولا ينصرف للدم الخفيف كون غني مغامي نوتيرا والما يورو جيري بورا جيلي نا فغان جيري دون دون ني بورا ايتي بو سيل لاو كاما ناسو جيلي بو تا حكا دو ايتي بو سيل لاو كاما وليقتله باصابعه ومن ابي ابلو دغون نغدران كو جيري نيوني غبي فارلا دراني نونو والما يورامينو ebe bulo do ngone kelenga ka rocha ka bedra bana na ite siritige yari tibo silaw kama ila an yasila aw yaqtura o fonasro jeli chara walma jeli mi tontoni ni jeli chara bota chara walma mimi ka bora be ka tontoni fona krawe madama nama bota macha nama tontoni fona hukuma na bashitala ebe bulo do ngone ko cha dro ka temani ga esili I have enough admin. Captain Baratara. I'm going to go for it. Well, I have me for it. Well, I had a thing. Kongani Fononari. Fonade is for a Sam Mugami Fonana. I bought a gata Fona Coca Bala. Would it be now? Okay. Correct. I have a miss, I have a miss for young Fonogana. Otajati alib nothing in Senegal for it. Many in me at Tintinami are summoning us, Halente. Rwanya Daifi. Rwanya Amasa. Miara Kafoni Fonana. In an abyss in Senegal, Rua Salente. Waman Rafa Bana Salam in Imam. Walla had a thing. One man is Serigitian Mohammed Rasoro. Ega Serigitiana, if you know you want to know. Open us to Rio Hagami and in an abyssaka. Ote jati tu serji tien fe mona mo gomi soro meno e bola ni nu ne tira ote serji tien fe ni fonana ote serji tien fe ona nyo ona no ne bitolo ko ka bila kana itu ha ga mi ne ba jati bi baraka no jati fa so lutu serji tien na serji tien fe ne mani soro na fo ni serji re tien ye fie fie ona nyo ona no ni boro la ta serji ta ni na ba re para munu kara obe bi na ka ba fa sa ba ko mi serji tien mi ngara serji tien na dore bora sili kono ibara se na medon na sirji makinya o lebta sanya ga katla kana baraka ni ga jete korleni wa mar afa bala salam al imam kuni mugame nu chiral mame nga salam bla le ngofe imam salam bla e mugam ba ko fe ma salam bla fa le nu chira sallama wa insarafa ubma nabi salam bla ka sura kata inu cira i kasro salam dala kaba tibika salam bla kasro kabo kata inu ko wa yarafa qabla salamihi ngani moga mi nu cira kasro salam ma bladu yel sarafa wa ghasala damma obma ebe sirit bebe bo kata jele ko kabi nu na ite salam ma ko ble parce que nu cira asiglendo abe kata ya kala salam ma bla o labe bo kata inu ko kana summa raja'a fajalasa wa sallama umma nu tigla mo signa abna sigi kaga salamu bla allah sallallahu alaihi wasallam dala kasra mana umma nanana aba sigi anona kaga salamu bla walirra'i fi an yabniya fi manzilihi ko mo gamu nu cira sisa abe daga yi aga ga sil to da fa ka so ko no e ga so ni misri ga suru sisa inu cira wa so jogo flakara to tra fly itara ga so ka tinu ko yi ni e ga so ko nana ni ga du misri krefe ubmana ya bise ga to fla da fai iza ya isa algrika baqi as-salat al-imam ni ra jigla nana misya e go ni nana ta misri la masru tlala ka ba nte fo isra u no fe ubmana bise ki ta to da fa so ko nana ni nganya ra ga fo nana hal la gara kire ye bo sro ibna misri la ka lo silu no fe salam mana bla to tra kile mi bisro ka usra naya ka fo ni ngum ta misri la masru tlala pe ka ba wala ni nungo to fla mi tora ibo sene ka so nana ni basi fo itara illa fil jumu'a funa gara juma don tora ni fala yabni illa fil jami' ubmana ni bo to ko ni sele o te sele shuga na misri la basi juma te daga fo misri la juma sil ti ke mo ka so na fo misri la jowo kele ngara imam no fa inu chira itara iga so misri ke fa ka ti nungo kana na ibi sik nana o to ka ali nana sal no su ya do kut lala ibnu o to ga misri kono ko te ga so nana me na so fa ra wera do mi te jumai ibi se go to re sili ga so nana ba su fu to la wa yasulu qala dami min athawbi ko ri jeli ala ma de mi nga fini so ra fitini iba ko ga wala jeli ma na ga fini so ra jeli fitini iba ko ga wala wala tu'adu salat ko nga ite se ga sili ka illa min kathiri funi jili chama yi mugamin soro a chama yi mugamin ga funi soro otila mugo ko rebe siga ka silika parce que jili chama mi jati malike o fe nogoy olu bolo min te nogoy ya fitini ni na fitindo o bi ga finna i ga sil te tnyo kama na na ga chadi ga sil be tnyo kama na olu mazabu kelo yere la wana ka fonyo nga jili fitini ye jume chama jume wera ma be kele ngawla jeli fitini ejume a chama ejume do yara ka fa chama mi bulu noroko ya na fitini e mi mi bulu ngon dengule nyogon noroko me mi bulu be noroko ya chama yi u da mare ma be fe kele nga ni hakela me radi ni mi dalu kene ma mi jeli fitini na chama shite selichen hal na yi ga fini surati ga selichen jeli fan shite jate noroi parce que bukhari nanana ye asaru doy aga kitabul sahih al bukhari kage hadithu mu alaki katab la hasan basri la kala kada ga sabo kuma siri ala kara no fe misri kuno nuga jugin dawi ka do bi sel la ka jugin da basibi ka wuyo no fe anana bukhari kuno kage hadithu mu alaki hasan basri daga riwadu bukhari ga dalil ka foko jilmuna cha chugo chugo kate mo ka siri chi iriwawere nana fana sabakera tura misiri kono abesilla misiri kono kafir da jelen to ka flashi sama ka gala ni fana bukari kono ay flashi gelen to la ka sili ke fuka ta ban jelen ka wuya no fe obana shigal bane taluku min gara ka kitabla tamamul minna kono che ka sili tu chenu na rasuluk ma fa sili bane ka ka sili tina na kenra ka sili sili ngoma ma fa a silbe ga banu flashing gene ala jilbe ga wuyo fana ama silti do wala ka fo jili bola da madina alna chara ti ga silti ne na khilafan li malikiya na malikiya ko no ko na chara da ka silti me mada man dalu kene mon sur la ka ba ante mada bula jabli amete go arsa kene man no ha awdi jele no dite no yo dite fe no wali no waqaliqu lillati ghayrihi ko nogo ni jeli borala aya jeli ke nogo sam ko nogo ni jeli borala ghayri ni jeli borala wakasiruha sawa'un o fitin no chaman daga kan nya biga finna dura figa bwala imanga senlai no ni jilite no iga finin soro na fitin ne bala ni ma bwala silimai na ga jani ma bwala ga silimai ko nga jil dron titi jili chama no bila iga silimai nga na ga dogon fentila malike ofe memi sigala dalu kerme me jili chama na fitini ati ga silice ina fanye dalu mun fo bugaru komati والدم البراديس ليس عليه غسله براغوسي نافو دابي او جيلي اوبمانا تنيني في نوبي غا فينا كي غا كو غبوالا الا ان يتفاحش فناتي جوغرا دي يا نا تشارفا يك تشكا جوغ مغوني كرو اون ابسي غا كو غبوالا كاما نوي بولا كافو كابي جاتي نوغاي لا علاتي جاتي سوفاي كابي سيرجي بوي غا فينا babu ne babu ye fi sujud alquran ne mekma quran ay sujudu kan sujudu mega me quran ay kono quran ayora mun be ne sera mun be sujudu ke donc babu day bana trok ye ko jami usalat ne sujudu de sujudu tilaway ne be quran kala na ne sera sujudu ma idanga sujudu minge wa sujud alquran ehda asrat sajdatan malaki o fe quran ay sujudu ko tan ngel ne do malaki ofe qur'an sujudu taningele nedo wa hiya al'azaim laysa fil mufassal minha shay'un wa hiya al'azaim kole wajibu lule kele wajibi azaimun numun kele wajibi yana kirka gele wa laysa yani laysa fil mufassal minha shay'un dam suratul mufassal min dugma suratun ko ulul sisin tala ina fo suratun be dugma iqrabala ani suraj me suratu inshikak nunu olubolo sujudu te olula uma fo sujudu tala rere mulute azaim okoro luko mangale olu kirimangale ko mitan ngelen opma olu yake maka bagaka me min ko ga gele o de tan ngelen me mu fasal nunu ta dugma suran tan nunu olute ko gele mo yi malika ga jatila fi alif lam mim sad inda qawlihi hubmana sura min damne fo alif lam mim sad ne suratu arafi alaga pmana ko yusabbihunahu wa nasbuna wa huwa akhiruha hubmana ko ni yusabbihunahu wa lahu yasjudun fana sujudu yarada suratu araf la wa huwa akhiruha ko alama erade do fana arafu labani do ko ala sujudu be fo sura ala labana ni arafu ni o sujudu faman kana fi salatin yasjuduha kunu mugambe silla isran yurama suratu araful lawama iba sujuduke fa idha sajadaha qama wa qaraa lil anfal ubman ya sujuduke katla ga wule suramin tugule bala bi do kala wala kasra ta wuro kula no suratu anfali pasgale sujudu ba labana de no arafi ubman ya laban kala ibe sujuduke ibe wuli ubman ni wula be doni kala anye fe surana no anfali kasra ka ta wuro kula kata sujudla aw min ghayriha ma tayassara alayhi walma ibsega suran wala do kala ni min nugari ma halima anfal kala anfal min guni mala halimo kala ibsega do suran wala kala kasra ga sujudu ni rukunu sujudu ke summa raka'a wa sajada ibsega ga ruku ga katla ga sujudu ke wa sira'at ani sujudu munun faratan ngelena adola kelembe suratu aradu fana konnana inda qawlihi alaga kumana wa zilaluhum bil ghudwi wal asal wa zilaluhum bil ghudwi wal asal nafsu suratu araf la ni ayan yirola wa fi an-nahl an suratu an-nahl la sujudu bi fana yakhafuna rabbahum min fawqihim alako yakhafuna rabbahum min fawqihim kubisra umanye umami munin sanfalate wa yaf'aluna ma yu'marun alaw yamara famina fana ubake ubi suratu an-nahl la ubma ayadurna ni suru fana ma sujudu bi fana wa fi bani isra'il suratu al-isra'il anu ayaki mani ayako nonto wa yakhiruna lil azqan yabkur ko ubu utenturu duguma ka kashi wa yazidu khushu'an ani ubu gala isra'il fana jidi katafe ni fana sujudu ye suratu isra'il ayaki mani ayako nonto wa fi maryam suratu maryam na ayabin duruni shegina idha tutila alihim ayatu rahman kuni alaga aya kalana unyena kharu sujjanan wa bukiya ubu bin duguma ka sujudu ge ka kashi ni fana ye sujudu yoro do ye suratu maryam na ho wa fil hajji awwaluha suratu hajji damna na waman illahu fama la min mukrimin kun alay mogo mogo mafiya mogo te mi se ga igunya mogo mogo ni alay mafiya mogo shite gi igunya tuguni inna allaha yaf'al ma yasha ubmana masami alay ni fen fen aja abake ni ayatan signa suratu hajji la wa fil furqan suratu al furqan na fana anastu lima ta'muruna wa zada nufura kuyali ukukra manu kafiru ye iba fe bi ganye mara sujudu ka bi mi iba fe ga sujudu bi ole wa ala kra ko ga sujudu bi ala e ka bulu da bla ko ala kra ma iba nya mara mi sujudu na ba fa ngode ka wa ko kuma nyu to bole ala ko nya kata kra ga no fa nyu to buru ti ka kata u bana ma san tuli wa fil ni be sura nya mana suratul furqan aya bi woro wa fil hudud anna suratul hudud la amna suratul naml Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim qala imami batuma fayti funagra ala klebe larshibati gi fanado ma suratul nahl aya mugan ou bien mugan woro wa fi alif lam mim tanzil anana ni suran alif lam mim tanzil suratul sajida aya tanduruna wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun ubi subhana allahi fawqa ala guyana yutira guyana ala batulima fana wa fi sad suratu sadda sujuduna nan fana fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba ubmana ni me jon ngano ye yani daud ayya fanyin amma fa ka ruku ke kasin alama suratu sadula wa qila inda qawlihi la zulfa wa husna ma'ab ngadogo ko sujudu ber jorande la zulfa wa husna ma'abin dogo sujudu ber jorande la suratu sadula wa fi hamim tanzil ani nihami tanzil no suratu fusilati sujudu ber fana wasduru lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ubmana kaka sujudu bi alai alami shenu da da fenu nu da nasra bi ala jati de bato akana sujudu bi alai ulai tanngele munu jati ko nunne azai mu ye nunne sujudu ko ka gele me ama fo tonnu te sujudu yoro re me nunne ko ka gele ka te me tonnu ka ulai nunu le ka foko azai mu munu ko ka gele wa la yasru sajdata fi tilawati illa ala udhu'i bakate dagaye sujudu yora munu farasi sa ni mohammed ni yora nunu kala te dagaga sujudu ke faka tro seliji bila ni seliji tila imanga a sujudu ke parce que maliki awe sujudu a sharfi ke seliji ina fo selimi na ba ke o sharfi seliji chugamna ulu bula bala jene seliji a beka ka me madaibu chama ba ra kafo sujudu bise ka ke kasro seliji tila parce que c'est le juzou do donc aller était c'est le yoro do do donc a charte te c'est le jitalie quand le c'est jitalie c'est ka ke parce que aller était do c'est le quand on a c'est mais c'est le yoro do do su yure c'est le do uruke c'est le do il se golu bega klingle ni bega dama kasro c'est le jitila qur'an kala c'est le yoro do il se qur'an kala kasro c'est le jitila nana be farajo nga pomna ka to da ko c'est le obna charte mina yane le c'est jitalie ne ka kelengle kelengle na dana kasra ma be franyonga yimse ko kelengle de kasra serji tila na malika ko mbola te be ga sude ga faka tro serji bila assalamu alaykum obse ga ke magal serji tila sujudu shukri ma do fora ko min bi ni soja be sujudu bi ngala barkada ale fana sartu te serji tali kibara siri ma wakati min dara ibi ten turu ka ala barkada oni ni bala jere ne kitie kire ne ne ti la waye kurana kalanta ni a sharti te sirje nga malika ko ni a sharti ge ya ni sirji tani ha ni bi ko bala kara e ke sa ni se ra su bi ro ma ni na su kara e sa bi be kana su bi ba ka o bo do ba sharti ge me madama na wi tafsir kene kan sani degu nana bege nye si kora ma ko ma no be se ka kay mana tuga mi so menin la fi abi bolo e ga ga ke nye si kora ma de ka so mhm mhm bon ni masala kuma caman ba min ko ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ ka kuranɛ kalan san ka taga kalan ka sɔrɔ seliji t'i la bon dɔw b'a fɔ k'a man ka kɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ mais radio ye min dalu kɛnɛma kɔni min a bɛ se ka kɛ parce que mun na ala kɛra ka nɛma ni kisi bama a ka halisa jele tɛ ala kɛra ka kuma kana min b'a yira k'a fɔ a kana kuranɛ kalan ka sɔrɔ seliji t'a la o de waati o halisa tɛ ni halisa ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ a sɔhalen tɛ. I y'a faamuya bon mɔgɔw b'u tinti min kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'o kɛ dalu ye o ye kuranaya de ye innahu lakur'anun karimun fi kitabin maknun la yamasuhu illa almutahharun fo n'a kɛra nin ye ko kuranɛ min filɛ nin ye yanni kuranɛba don a bɛ kitabu min kɔnɔ lawil mahafuzu o tuma na fɛn tɛ se ka maga a la fo ni minnu ka sanu dɔw bɛ ka adamadenw de ko ye. Do bo gadama de woni koy ka farama de manga maga koran na funa kara de ga sanu nga ibn abbas mi fuara ibn abbas mi tafsir doni be sabo era wala ko turjumanul quran ale ko kala ini ta dama donye kala ini jone melekaw kolle ko do kadama de ko te passe muna la quranul karim fi kitabin makunun kidam makunun la mafuzuli la yamasuhu bo hu mi fle damir be singa ta jmema lawhil mahfuz mɔgɔ tɛ se ka maga a la fo minnu ka sanu mɛlɛkɛw de ko ye olu danna labato kama danuhu in bɛ segin ka taa yen de lalima fusi a tɛ segin adamaden ma a tɛ segin kuranɛ ma a bɛ segin lalima fusi yɛrɛ de ma la yama soho kitabu makunu in fara parce que n'aw tugu fɛ arabukan na damiru yahudu ila akrabil isim ni damiru nana tɔgɔ min ka surun a la a bɛ segin ka taa o de ma awɔ min ka surun a la bunabasi i y'a tafsiri tan dɛ k'a fɔ k'a laɲini tɛ kuranɛ yɛrɛ ye b'an bolo zalima fusu jɔn bɛ maga a la yen k'a ta yen mɛlɛkɛw nasi sɔrɔwu tɛ yen n b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kana maga kɔrɔ na ka sɔrɔ i ma sanu o tɛ yen o tɛ yen de o y'a lafiya fo n'a kɛra yanni e bɔ cɛ tɔgɔ ye di amadu bun hasimi ka yɛrɛ b'a ye k'ala kɛra ko a ma an la yama sali kur'an ila tɔahiri an la yama sali kur'an ila tɔahiri ko mɔgɔ man kan ka maga kɔrɔ na fo n'a kɛra mɔgɔ minnu ka sanu ala kɛra o kɛ letire k'a sɛbɛn k'a ci jɔn ma amadu bun hasimi. O tuma na nin yɔrɔ in na o halisa in a nana Abu Dawuda kɔnɔ bulugu maramutigi nana Ibn Hajar Al Asqalani ale nana bulugu la bulugu sara min n'o ye Subulu Salami ye sɔnnaani ka kitabu ale ko cogo di ko tɔhiri min fɔra a nɔ sanu min fɔra a nɔ ko layi humalu alamu ayanin illa min qarina k'i ma kan k'a fɔ ko nin de ko don fo dalilu wɛrɛ i b'i tinti min kan mɔgɔ kana b'a kɔrɔ fo mɔgɔ min ka sanu mɔgɔ sanu man jɔn ne seliji tini na o man sanu. Janaba nɔgɔ bɛ na o fana man sanu kafiri fana man sanu nin sabara jɔn de ko don illa min qarina f'i ka dalu wɛrɛ ta ka na n'a ye n b'a yira k'a fɔ ko nin de ko don parce que mɔgɔ man sanu o ye mɔgɔ saba de seliji tɛ mɔgɔ min na kelen janaba nɔgɔ mɔgɔ min na fila kafiri fana man sanu donc n ma kan ka kɛ nin dɔ ye illa min qarina fo dalu wɛrɛ hali saba dɛ o de nana Subulu Salami kɔnɔ maintenant ale bɛna dalu wɛrɛ min kɔsa fɛ sisan o ye jumɛn. Ko Abu Hurairah ni ala kɛra delila ka bɛn jaraba nɔgɔ tun b'a la a ye kira ye dɔrɔn a ye kare fara ka taa ko ka tila ka segin ka na ala kɛra a kama ko ne kun ɲɛ bɛ la ta k'i tunna n na a ko jaraba nɔgɔ de tun bɛ na n taara o de ko ka sɔrɔ ka na ala kɛra a kama ko alimuminu layanu jusukumu n tɛ nɔgɔ aw ka karina ye ka yira k'a fɔ o kumana kuma bɛ jɔn kan kafiriw de ko don olu de man ka maga kɔrɔna na o karina wɛrɛ min b'a la litiri cira mɔgɔ ma kun sigilen bɛ mucirigu dugu de kɔnɔ. Donc voilà qu'à fond, cela nous met du coup qu'on a oublié qu'on a mal na, kafir mal na malala. Notre gars vient de nasi jeter une sur Allah karaka pmana, quoi mal na mal quoi, notre lit il a là, il toi. Et vous y êtes dans le but pour pmana mettre nos sur. Pmana, na fera mon mansan, amang mal quoi na la, il est kafir le musulman au côté. Niba fera pmana, chama erenye dans la, il veut signer dans mal quoi na, al muhalla bil asar le bon hazim. Ale bɛna kuma caman caman caman caman detail min y'a la fanga ka bon i b'a faamu f'i bɛ wasa alimuhala bil asar. Di wa ni mo ɲininkali kɛ sa n b'o fɔ a di tɛ fɛn nɔgɔlen ye o ni mo t'o hali dalu kɔni t'o kalama di kɔni fɛn sanuman de dumuni fɛn de han. Mm-hmm. aw ba ka no fe parce que yani Umar ibn al-Khattab ala jeno ama Umar ibn dok refatri corne kala mbo Umar ya makono Umar ga makki da ngal mame sujudla e mi ga corne kala 600 mo ko corne mila e de o ay corne kala almami li sujudna de folo ba ke mo be tugela le makke fana bana mo ba tu e de almami sujudla le ya ke mo ba ke ni makke fana bana o dale chuga ko kage mu ayebe suyu de ke witire da duguma kata urugu ya dura ngasura kaulira ebe suyu de rere ke wa yakbiru laha wa yusallim minha kobe allah akbar fala itato sujudula ebe allah akbar fo nga kiti salamun lala ebe allah akbar fo kata dura ka tanga ula bana meri wa minna allah akbar fo na fana fana salinte kafi bala akbar fala riwa nana fi sunan abi daud mom ya la kal abdullah al mukabbir ale ga riwa ye la fuleno don arsa salente al nasr khatawi donna dosro ulu filla abdullah to gayna ka abdullah to gore mi gar saka kene ulu aga musa gore gar saka kene kasro mukabbar dedo man arsa man kene kafi bala akbar fala riwa man kene kadaga har sakile nana bukhari kono nana muslim kono ko rasulu tun bɛ sujuru ci la wa kɛ ka tila ka wuli ka tɛmɛ ni kalan ye nka yɛrɛ wa kɛnɛman ta la min y'a fɔ a la k'a tun bɛ ala akubaru fɔ a tatɔ la walima a wulitɔ la o yɛrɛ wa t'a la yɛrɛ wa kelen min nana k'a tun bɛ ala akubaru fɔ la dɔrɔn donc a sɔgɔlen tɛ o de la fɔ dɔnna dɔ bɛ yen nɔ mashur hasan salimani ale kitabu dɔ dilan ka tɔgɔ da khataul musalin ale ko mɔgɔ min bɛ ala akubaru fɔ la dɔrɔn k'u bɛ ka fili baara de kɛ mɔgɔ min y'a dilan mashur hasan salimani ko minnu b'a la akubaru fɔ tatɔ suyu tila la dɔrɔn k'u bɛ fili baara kan ka kɛ k'a tɛ bɛn parce que riwaya min nana dɔrɔn a man kɛnɛ. wa fi takbir fi raf'i minha sa'atun. o tuma ale ko ko nka i wulitɔ ka bɔ ala akubaru la sisan i wulitɔ ka bɔ suyu la ka ala akubaru fɔ o bɛ k'o fana bɛ se ka daga parce que ale bɛ ka dalilu kɛ ni hadisa min ye o ye ala akubaru fɔ i tatɔ la suyu la mais bɔtɔ a la a ma ala akubaru fɔ. Riwayan du man kene donc ale ka jeti la sisan ala akubaru bɛ se ka fɔ a bɛ ɲini i fɛ i k'a fɔ i tatɔ nka i wulitɔ ta tɛ ɲini i fɛ nka n'i y'a kɛ fɛn t'a la o de ye a saatu fɔ a la mais ka sɔrɔ alisa in yɛrɛ man kene yɛrɛ de donc o kɔrɔ ye tatɔ ni wulitɔ bɛ a man ka fɔ a si la parce que alisa in bɛ abu dawuda de kɔnɔ sunan abu dawuda man kene. wa in kɛbara fa huwa ahabu ilayna. ko nka ni mɔgɔ min ala akubaru fɔ wulitɔ k'o de kabilen b'ale yɔrɔ yan o de ka d'ale ye. mais dalu t'a la dɛ ale kɔni bolo de ka d'ale ye dɔrɔn mais nasi kɔni tɛ yen k'a bɛ tibito k'a ka d'ale ye dɔrɔn k'a kɛ. wasuraha man kara filifarijate wanda fila. wa o y'a sujudu ha. man kara filifarijate wanda fila. o tuma na ko mɔgɔ ka kan ka sujudu kɛ tilawa kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i farila seli la n'i y'a yɔrɔ kalan i ka kan ka kɛ n'i bɛ nafila ka kan ka seli n'i y'a yɔrɔ kalan fana i ka kan ka kɛ donc sujudu ka kan ka kɛ farida ni nafila bɛɛ la. ni y'a sura kalan kɔnɔ a fila bɛɛ la. wayasuraha man qaraha ba'da subhi ma lam yusaffir. ko ni mɔgɔ min ye kuranɛ kalan fajiri kɔfɛ ni mɔgɔ min ye kuranɛ kalan ni sera sujudu ma k'i bɛ sujudu kɛ tari n'a sɔrɔ kɛnɛ ma fara kosɛbɛ parce que komi olu ɲani ni a tɔgɔ ye de nafila tɛ bɛn wagati min na a ka laɲini o dɔ ye de ni fajiri sela dɔrɔn nafila tɛ daga fo tile ka bɔ. o tuma na madama ni ye kuranɛ fana kalan fajiri kɔfɛ k'i bɛ se ka sujudi kɛ nka ni kɛnɛ farala kosɛbɛ kosɛbɛ ka kɛnɛ diya kosɛbɛ o wagati de k'i man ka sujudi kɛ ale sujudi kɛ jate don i n'a fɔ nafila seli ɲɔgɔnna kɔnɔna na. wa bala asiri maa lam tasfara shams. ani lansara kɔfɛ fana ni mɔgɔ min lansara seli ka tila ka kuranɛ kalan ni sera sujudi ma k'i bɛ se ka kɛ nka ni tile ɲɛkɛra nɛrɛ ye dɔrɔn k'i man ka kɛ bilen parce que nafila seli bɛ arabiya yen de. riwa nana la. tabarani ka mujam kabir la ali ka riwa la la tusallu ba'da al asri illa wa shamsu murtafi'a la tusallu ba'da al asri illa wa shamsu murtafi'a kaw kana siri la nazara ko fo na sura kle ko ta leno ni la nazara se la ka sura kle ko ta leno am se ka nafla se no jaraye ngani kle jigina ka nye ga nere dro nafla bi joyini nafla ma nga sele ble fo kle ka bi dang ale ko wakati kle mono ni ko na fana kala ma nga sujudu tilawa ke fo ni kile gara nyagara nare fo kile gabi a ya famiya ni hadisa da nufa ta na ta la beta no fega ni mam tara ni fa mako yaa kata no fe no ko nyi bula fa cita no fe ala akbar te o irwa salin ta law jawne ngun na be bak hal haram na la akbar fa la be ri ba la akbar fa la meri wa salin ta la dal haram na la akbar fa la dugure ma jete men ni na haram na e ma jete men ni na hal haram na met la wa kala uta ya kala sunya kin ni ji konna na ye mi ana sire sika do mahir do me jonne do atige ala ko bar fala tato na wuli tobe do tere wa sale ngun tal bon nya ko lesa be ke me nti ga fem fala parce que ma donne na pour la me fem fala ka me moye pa moye hakle te pour la me se ga me fala ko babu ne babu ye fi salati safar ne tma mi ngaudi tamade nga seli mohammed vajila ka nga seli ke ke chuga na babu de ne waman safara masafata arba'ati burdin kunil mogamoga be tama tama mi franche be na fo burdun nani tama mi franche na fo burdun nani nyona wa hiya 840 mila burdun nani okanga be milu binan ni shekima burdun nani okanga be hakema milu jatela milu binan ni sheki ni mogamoga nyon franche tama فعليه أن يقصر الصلاة. كابنيني في غاسل السرنيا يعني كسر جف لا فلاي. ويصليها ركعتين إلى المغرب. إبى بقى جوج فلا فلاي لو إنني سلوي. يبغى جف فلا فلاي فنا غرا فطرية. فلأقصرها. أب ما قصر تي فطر عليه بتاعه ولا عليه بقى سواي. أنا مو نيجي فلاي فايري فنا بتاعه ولا. أب ما نعاس يعوم غفه. سلم يعني فرانشة بورلو جولي. ناني. Yani burdun nani o milu binani chege bon dono be jate mi fala burdun nani nga be kilometre hake ma nga jate la sisan parce que ni masale kut la tigi be mi fo magani jida franche ko de kanga be burdun nani ma o du nga be na fo klobi wolom la nyona o de burdun nani jida ni maga o franche o de burdun nani o de klobi wolom la hake de ok ma mogam ni bo nyona franche tamadona be nyini fe iga pasruke ngado be franche wore fala mi nga janu way parce que muna irwa munun nana ala kra ka kasruka irwa ka chap ni man ci bama do ba fa tra taifa ay kasruke taifa ni ma ngi klobi wolom la jati wori jida franche be ga kam ok ma na do bu ga jati taw kan ka fo ni ga tama be se klobi wolom la ma ba ga kasure do wa foga tara madne ay kasuri golbi madne franche taka utintoga o de foklo ke mona ni koy maza be bitintini franche dore ka tiar sa doka ko gara dalbi malgaw ko do lomi ngawde burdu nani o klobi wolom lay nga dabu lom franche do la krao franche do tagama ka kasuri ke olubu tinto mi nga e ba solo doka chaklo ke mafly o lo wa foga so nyu kana ma kuma cha kama sa kuma cha ere kama do no franyo ngo uma be kilema franche hakela be make franche ka madabu tuma be uma be kilenga chukushila ma chamale nanala parce que kra franche min tama ka kasru kala ka chakuju be bi tintin doka tiga dalu tawla ora donna kaida de sigi sa ka nga base kaida nga kala bara o kaida me usulla ma atlaqahu sharu qayadahu al uruf ma atlaqahu sharu sharai fenfenga fen lab lale ama dance gala sharai fenfenga fen lab lale ama dance gala obmana ma dance gina nga ladai malanga la dala sa franche bi meme jati ko eta mai fasra farako abe seri surunya kunjme ne kama illa kunjme ne kama seri ga fla flai ku abe tamala oda ila ya ku na ta vajira sa seri ga fla flai akuye jme ko abe vajira tawa ola mala sanga la dalame franche mu jete vajie anga jamona ko na me kasuru ko la bana oda famo te man mala sa franche jme mu jete vajie jom se ka do fo kabo da sego ko ga jam ta sisa Banama, au clos du nez. Ou bien, est-ce que le courant sera il s'est extrait à Vagira ou bien? Donc, je m'en avais eu la diacaphone, oui, j'ai été kibta Vagira, la Dala, il sera à Castrocal. Néo Juni. Ah, Cathy, donna Morel, c'est ça. Parce que Rajala Morabuto, Subuona Gata, Cathy Altis, la Kibta Tamana. Il y a un mot de la Tatouche, il y a un mot de la Tatouche. Donc, la Dauti, j'ai été Vagira Rachala. Abe famu ni kaida de fadron ma atlaqahu shar'u qayadahu al-uruf fa fa shara'a ka fen lab lalegi ama dance gala bo dance gibe ken agal la da era chugoi agal la da la abe men jete vajie franche mi abo jete vajie ob manani taw la ga kasruke na gal la da la ate men jete vajie ob manani ma ga kasruke wona abe tan ni kaida srafe ni ne kaida salima ibse ka kishini mi parce que mazab ba da ma franche fo o ga franche ga janya nyo yi ibo bla jene to dro kan kaida bara dro ibo la fiya wala yafsu ah non hmm ba ti tra ba babu kono me ko bi ni ngale ga ma nyi fo vaji franche dronte ibo vaji kono ibo kasruke bon israël ibo fla fla sire ni kilome sire le ngane tara misri la be obligé ba da fam ho nofe bon ayman nunu benaminga ni tara vaji la san ina fam misal la ibara tara sikaso bon isra du sedo ni sira bi bite jatiala ika nga bo do bina o fanate jatiala donc i sedo ani bodon fla franche bo jatini kli nanim se ga soro ni kli nanim se ga soro o pona ki ibe da fa mene klenan da falanti soro ibe jate tama kono halisa o kuma ni sira ibe fla fla ga fakati sigi ese ya famia misal la be do nyi be jumai bo ibe borab ma gwa ambe ka do siga so bi ikanga singi siga ka bo siga so tuguni anga ke dumashi ikanga singa bo siga so ikanga bo siga so don o kuma dumashi ti jate jumate jate o fla franchera kle juli be ga jate ti ah bonne clef la de bien clef la de bien samedi clef clef de bien bonne clef clef de bien dans l'israël de l'al saïta madé bonne gars na sing sisa trata clef de bien clef ça va de bien nan mo halsa ob man israël halsa be fla fla ke foni tara misir la ko ba da kolum na fe bonne gars na sing sisa fo jeudi clef de bien yo clef drum ye clef warabe ka chan nan ye Upman Israel ibadafa. A imar ba be barakeni ni Israel. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, ani Imam Ahmad ibn Hanbal be ala jelenya baran chuwa. Aha. Ha? Ama fami ha? Abu ka fami kada. Ni ire ka sirta bara. Ha? Ira mo ban. Ulu go sani klenani. Clément nous a dit qu'il s'est jeté, il a tamadé un peu bas au fond ou pas. Il y a combien? Nous avons eu clé, flac, clé, ça va. Toujours tamadé du boulot. Maintenant, nous avons eu un peu de temps, clé, flac, clé, tamadé un peu de boulot, quoi. C'est tamadé tout le monde. Avec comme il y a du whisky, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau, il y aura ngar sa tu kon memin ka madama ni kon tara ki ba fe ga ko segine e tara chi dola hal ye klem wa ngal le kalo flake e be fla fla ge ko ni tara misirla al mamin no parce que asar do de nana abdullah ibn umar tara agraba jana maruj me jamana ka tara akunga be ko segin a ko segin to ni nezi bena a te ka ko segin arabe ni jamana ko sisa ay kalo woro de kero nafika kumana ka kalo woro kon nana na kelebe sele kambe flade abdullah ibn mardon wo sahaba amure tawde katri o kuma ni bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ madama ni dalima la k'a fɔ n bɛ taa ci dɔ la ka segin n bɛ taa dɔgɔkun kelen kɛ segu ka segin o kumana tant que n'i taara ci la i bɛ segin o ci ma se ka ɲɛnabɔ kalo fila nana kalo saba nana ci nɔfɛ o bɛɛ la i bɛ fila fila kɛ fo n'i taara misiri la o de ka girin ka tɛmɛ a yima ninnu ta kan parce que sahabaw ka baara bolila ka tɛmɛ. Ayi olu ta to olu ta kɔni taara an taara sigili kama an taara nafolo an taara sigili kama olu tɛ ti doni kɔnɔ olu taara sigili kama an taara Espagne an taara France olu taara sigili kama ou bien an taara Côte d'Ivoire olu taara nafolo ɲini kama taara sigili kama yɔrɔ la olu ta ti don a kɔnɔna na quoi. Mais n'a sɔrɔ i yɛrɛ ka du bɛ sa i ka denbaya bɛ yan i ka somɔgɔw bɛ yan bon i bɔra yan nɔ sa i ka denbaya dɔ bɛ Segu denbaya dɔ bɛ yan nɔ mais i basilen don yan de i sigiyɔrɔ de yan i bɛ to ka taa Segu ka to ka kɔ segin. I bɛ taa tile fila tile saba ka segin hali ni muso bɛ yen i ye taamaden de ye parce que i ti mɛn yen i bɛ taa bɔ yen de ka segin i sigiyɔrɔ yan de arasuli n'a ka saaba ninnu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tun ye makankaw de ye u sigiyɔrɔ tun ye yɔrɔ jumɛn ye Madina mɛ n'u nana makan o bɛɛ tun bɛ kasuru de kɛ yanni u bɛ segin ɔnhɔn n'u nana makan u ka denbayaw bɛ makan mɛ n'u kun nana kasuru ka tila ka kɔ segin arasuli n'a ka saaba. E tamaden do surasi dɔ ye n wele bi tile gan na surasi dɔ n t'a dɔn dɛ n t'a dɔn a ye n ka numéro sɔrɔ cogo min n t'a dɔn ko a fɔra ko ka taa kidala ko mɛ k'u lajɔra sira la k'u kana taa bon o tɛ ne yan o tɛ ne kidala ye k'a fɔra u kana segin fana u yɔrɔ la ka to yen k'ale tun bɛ ka kasuru kɛ mɛ sisan k'ale b'a kɛ cogo di olu dun bɛ yen. Ne ko hali ni kasuru ko tɛ aw ye kɛlɛkɛlaw de ye aw bɛ kasuru kɛ kɛlɛkɛden yɛrɛ ka siri cogo ye kasuru ye o kɛra a ti ne ɲininka ɲininka tile gan na telefɔni na Mali surasi do awɔ donc n'i bi ka taa yɔrɔ min na i ma se ko dɔ y'i balan furancɛ la i ye taamaden de ye toujours i bɛ kasuru de kɛ awɔ i bɛ kasuru de kɛ awɔ parce que ko dɔ de y'a balan ye surtout ninnu tun kan ka don kidalo balan na k'u ti taa ko dɔ kama u b'an b'a ɲɛna cogoya min na. O la a b'a ka kasuru kɛ fo ka taa fɔ don min na sira dɔrɔn ma ka se Kidal. M'a faamu. Awɔ. I bɛ taa misiri kɔnɔ kɛ i ka taa misiri la o de ka fisa. Mɛ darula kama ni sela so kɔnɔ fana fɛn t'a la tamaden ka misiri kiti tɛ wajibi fana o kelen ye ni cogo sogo adamaden darula bɛ na hali ni tɛ tamaden to ka ko dɔ bɛ se ka taa seli so kɔnɔ o tɛ kɛ mɔgɔ sɔrɔ wa ni darula tɛ yen ni selila so kɔnɔ i taara misiri la i ye tamaden de i y'a faamuya mɛ ni taara misiri la o kɔni de o de ka fisa i kɔni ni taara o nɔfɛ dɔrɔn i b'a dafa n'i bɛ alimami nɔfɛ i b'a dafa a nɔfɛ nka ni dugumɔgɔ yɛrɛ e kɛ alimami ye sisan. E ye taamaden i nana misiri la alimami tila k'i bonya karisa seli n'an ye bon ni safo don sa i bɛ fila kɛ k'i sigi u bɛ wuli k'u ta dafa. I b'a f'u ye awɔ parce que Umar delila ka ɲɛ Umar bin Khattab ale de taara yɔrɔ dɔ la u y'a bila k'a ka seli n'u ye a selila n'u ye tumana min na a ye salamalekun bila min kan yanni u ka sa a teliyara k'a f'u ye a y'a dafa ne ye taamaden ye teliyara k'o fɔ o tuma kɔfɛmɔgɔ wulila k'u ta dafa. N'u y'i bonya ni alimami ye a bɛ kɛ ten de bon i b'a dɔn fana Bounabasi de y'a lakali Bounabasi de nana y'a lakali ten ko suna don ni taamaden taara jama la a k'a dafa o nɔfɛ a y'a fɔ tan de ko suna ye Bounabasi o suna ye taamaden k'a dafa jama nɔfɛ n'a ko ko suna o kɔrɔ ye kira ka wagati la o tun b'a kɛ ten de wagati sera ala ka denwɛrɛ ta yira an na.